اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ رو، تقوی اور سچ، یہ ہیں دو چیزیں جو بندے کو اللہ کی نظروں میں بھی نمایاں کرتی ہیں اور بندوں کے اندر بھی بندہ مقبول ہو جاتا ہے. یعنی توبہ کی قبولیت کی وجہ ان کی سچائی تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرو جو سچے ہوں. منافقوں کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ جھوٹ تھا، جھوٹے تعلقات، جھوٹی عزت، جھوٹی شہرت. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو زندگی میں کیا کتنا کچھ سچ بولتے ہیں ہم، چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں کچھ ضرورت نہیں، جسٹ عذر لنگ کے طور پہ جھوٹ بول کے بہانے تراش لیتے ہیں. کوئی پوچھے آئے کیوں نہیں تھے، وہ یہ تھا وہ تھا یہ تھا، یہ کیا کیوں نہیں، یہ تھا وہ تھا، بغیر سوچے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے نا کہ کیا آپ جھوٹ بولتی ہیں، تو میرا حال ہے سب کہیں گے ہاں نہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے. لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اچھا کیا آپ جھوٹے عذر کرتے، تو میرا حال ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے جھوٹوں کی لسٹ بنانی چاہیے. عموماً جو جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ یا تو عذر کے طور پہ بولے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں مبالغہ آرائی میں، چھوٹی بات کو بڑا بنانا، اور خواتین تو اس میں مشہور ہیں. کعب بن مالک شاعر تھے، بہت بات کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس بات پہ بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ یوم ینفہم صدقہم، قیامت کے دن لوگوں کو ان کا صدق کام آئے گا. کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو بے حس ہو جاتا ہے. ہم سارے کام کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو. یہ سارے واقعات سن سن کے تمہارے دلوں میں دراڑیں کیوں نہیں پڑتی، کیوں نہیں پھٹتے اندر سے؟ اپنے آپ کو کیوں کعب کی جگہ پہ نہیں کھڑے کرتے؟ اپنے آپ کو حلال کی جگہ پہ کیوں کھڑے کر کے نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو مرارہ کی جگہ پہ کھڑا کرتے؟ ہماری زندگیوں میں بھی تو کتنے تبوک کے موقع آتے ہوں گے، ہماری زندگیوں میں بھی تو کتنے لمحے آتے ہیں کہ دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم کیا اور کہاں اور کس سے چپک کے رہ جاتے ہیں؟ کبھی بھی اللہ کے دین کے راستے سے ہٹنے کے لیے کوئی چیز راستے میں آئے تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچنا ہے کہ کیا یہ ورتھ اٹ ہے، کیا واقعی یہ سچی بات ہے، کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، کیا اس کا کوئی گزارا نہیں؟ ورنہ آپ دیکھیے کہ ہم تو ایک فٹ بال کی طرح لڑکتے ہی جائیں گے. اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے یہ دنیا ساری ہمیں چھوڑ دے، ہم سارے کام نصف فارغ ہوں، پھر ہم اللہ کے دین کا کچھ کام کریں گے، تو وہ دن تو کبھی نہیں آئے گا. ہاں دنیا ہمیں ایک ہی دن چھوڑے گی، جس سے ہمارا سانس بند ہو جائے گا، جب ہمارے ہاتھ اس دنیا کے کاموں کے کرنے کے لیے نہ رہیں گے، ہمارے جسم سے بو آنے لگے گی، پھر دنیا کہے گی اس کو ڈال لو اور جا کے مٹی میں ڈال دو. ورنہ چلتے ہاتھ پیروں کو یہ دنیا نہیں چھوڑتی. آج جس دنیا کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو گنواتے ہیں، کل انسان اسی پہ حسرت کرے گا اور اسی پہ افسوس کرے گا. اور یہ لفظ کتنے خوبصورت ہے نا کہ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی ملجا نہیں، کوئی اور ہماری لجاؤں کو سننے والا نہیں، ہماری باتوں کو سننے والا نہیں. کس طریقے سے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے تھے. جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کوئی ہمیں نہیں بدل سکتا. ثم تاب علیہم لیتوبو، پھر ان پر آ گیا اللہ تعالیٰ، توبہ قبول کی اللہ نے ان کی، مہربانی کی. اسے پتا چلتا ہے کہ کسی کو توبہ کرنے کی توفیق ہو دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر اب دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سے یہ معاملہ کیا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ کل کیا ہوگا. آج ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ 50 دن کے بعد توبہ قبول ہو گئی اور سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا. اب ایک دن، دو دن، تین دن، مہینہ گزر گیا، ایک مہینے سے اوپر ہو گئے، کچھ ریزلٹ نہیں آ رہا. یہ ساری چیزیں انسان کو ہلانے والی ہوتی ہیں، بھی آخر کب تک؟ یہ تو 50 دن آج ہم نے پڑھ لیا، ان کو تو یہ لگ رہا ہوگا ہو سکتا ہے مرتے دم تک ہمارے سے یہی ہوگا، لیکن ہلے نہیں اپنی جگہ سے. کیوں؟ اندر ایمان تھا، تقویٰ تھا. اور جب ان کو پتا چلا کوئی خبر آئی ہے تو فوراً سمجھ گئے کہ ہماری توبہ کی قبولیت کی بات ہوئی. میں سوچتی ہوں کہ ہمیں آج کہاں سے پتا چلے اپنے گناہوں کا. اس دور میں تو اللہ کے نبی تھے، قرآن تھا، پتا چلا توبہ ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، معاملے صاف ہو جاتے تھے. آج مجھے اور آپ کو کہاں پتا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ کتنے پٹارے ہیں گناہوں کے. آج ہم نہیں پتہ کر سکتے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسا وہاں معاملہ کر رہا ہے. بڑی بڑی آپ دیکھیں کہ لغزشیں ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے کام, لیکن ہم نہیں سمجھتے. ہم تو ایک ادا سے اٹھلاتے ہوئے کہہ دیتے نا, ہاں جی نہیں ہوا تھا, ہاں جی نہیں کریں گے, ہاں جی نہیں کر سکے, نہیں آ سکے, نہیں جا سکے, نہیں بول سکے, نہیں سن سکے, ختم, دیٹس اٹ, نہیں دیا ٹیسٹ, ختم. ہمارے لیے یہ ایک ناک پہ مکھی ہے جو بیٹھی ہوئی اڑا دی, لیکن لمحے کے لیے سوچئے کیا پتہ ہے آسمانوں پہ کیا فیصلے ہوئے. میں آج صبح سوچ رہی تھی جب کہ جب انسان نیکیوں کی طرف آتا ہے تو اس کو یعنی ایک ایک اپنے قدم کو اٹھاتے ہوئے بھی خوف آنا چاہیے کہ کہیں میری نیکیاں ضائع نہ ہو. تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ڈالی کہ جیسے ایک شخص اپنے سر پہ ایک باسکٹ اٹھا کے جا رہا ہے, لیٹس سی اس کے اندر انڈے ہیں, کچے انڈے اٹھا کے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے. اب دیکھیں وہ چل رہا ہے, اس نے پوری بھری ہوئی ہے باسکٹ اس کے سر پہ, لیکن ایک ٹھوکر لگے گی نا تو ساری باسکٹ گرے گی اور سارے انڈے ٹوٹ کے مٹی میں مل جائیں گے. تو نیکیوں کی باسکٹ تو کچے انڈوں کی باسکٹ سے بھی زیادہ نازک ہے. کوئی مان نہ کرے, کوئی فخر نہ کرے, کوئی تکبر نہ کرے کہ میں نے بہت کر لیا, میں بہت بن گیا, میرے پاس بہت ہو گیا. کچھ نہیں, واللہ ہی کچھ نہیں. مکھی سے کہ سر کے اوپر لگے ہوئے ایک قطرہ خوراک کا جو آتا ہے اس سے بھی چھوٹی نیکیاں بھی ہماری, اور اس کے ساتھ بڑے بڑے گناہوں کے پٹارے ہیں. ہم اگر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور اپنے گناہوں کو نہ چھوڑا اور اس کو نہ فکر لگی, تو آپ دیکھیے کہ کل وہاں جا کے تو یہ پتہ چلنا ہے. پھر دنیا میں ان کو سزائیں مل گئی, لوگوں نے بات نہیں کی, بظاہر لگتا ہے کہ بہت تکلیف دہ بات ہے اور اسلام بڑا سخت ہے اور رجڈ ہے, لیکن نہیں پتا کہ کل قیامت کے بعد جب لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور مالک کو پکاریں گے, یا مالک اقضی علینا, اے مالک ہمارا حساب ختم کر, اے مالک اپنے رب کو کہہ دے کہ ہمیں موت دے دے, داروغہ جہنم کو بلائیں گے. اور روایتوں میں آتا ہے وہ بات کا جواب ہی نہیں دے گا, صدیوں صدیوں کی صدیوں وہ پکارتے رہیں گے, جواب تو دو, جواب تو دو, کوئی جواب نہیں دے گا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. پھر آپ دیکھیں ہم کتنی جگہ قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں, ان کو پاک نہیں کرے گا, ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. پوری علماء کرام نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں, وہ قرآن کی آیتیں جمع کی ہیں, اور وہ کاموں کی ایک لسٹ بنائی ہے کہ جن کے کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں. لا یکلمہم اللہ, اللہ کلام نہیں کرے گا. ولا ینظروا علیہم, اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں. کبھی ہمیں بھی اس چیز کا خوف آیا؟ وہاں جا کے جو سارے نتارے ہونے ان کے تو دنیا میں ہو گئے, یہ تو چلتے پھرتے تھے زمین میں. اگر وہاں جا کے پتا چلا نہ اللہ کا نبی ہم سے بات کر رہا ہے, نہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرنا چاہتے ہیں, نہ ایمان والے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. پیچھے سورت آراف میں آپ پڑھ چکے کہ جہنمی جنتیوں کو دیکھ کے پکاریں گے کہ کچھ ہم پہ بھی ڈال دو, کچھ ہمیں بھی جنت کے پھل دے دو, کچھ پانی ہی دے دو. کوئی جواب نہیں آ رہا, کوئی نہیں, بیٹھ جاؤ آرام سے, بات نہ کرو ہم سے. تو کیا اگر دنیا میں ایسی سزائیں مل جاتی ہیں تو آخرت کی سزاؤں پہ ہمارا یقین اور نہیں بڑھ جاتا؟ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم اپنی جگہوں سے اس چیز کی نیت کریں کہ آج کے بعد زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. جب جھوٹ نہیں بولیں گے آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز نکل جائے گی. جھوٹے عذر نہیں کرنے, یہ دوسری بات لکھیے. عذر جہاں کرتے ہیں نا وہاں گڑبڑ. ہم سارا دن عذر کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے سامنے عذر, شوہر کے سامنے ہمارے عذر, مہمانوں کے سامنے ہمارے عذر, جہاں جاتے ہیں عذر کرتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہاں ہمارے عذر ہیں. مولوی صاحب کہیں گے آپ لیٹ کیوں آئے, خطبہ تو شروع ہو گیا, وہ جی ٹریفک بہت تھی, جھوٹا عذر. گھر آئیں گے بیوی کے سامنے عذر, وہ جی یہ ہو گیا تھا عذر. دین کی جگہ پہ آئیں گے وہاں عذر, وہاں سے اٹھ کے گھر جائیں گے وہاں عذر. اتنے عذر اتنے عذر. ایک نیت کر لیں کہ میں نے آج کے بعد بولنا ہے تو سچ بولنا ہے, نہیں تو خاموش. کوئی کیا کرے گا, کتنا کو بڑا ہے, کوئی کتنا کو ناراض ہوگا. بول دیں ہم سچ, ہاں یہ عذر سچا نہیں ہے, میرا خیال ہے میں کر سکتی تھی. مطلب دیکھیں کئی جھوٹی باتیں کرتے ہیں نا, صبح سے ہمت نہیں ہو رہی تھی, میں تو بیٹھی نہیں, میں تو اٹھی نہیں, میں لیٹی نہیں, میں کھڑی نہیں ہو سکی. یہ کیا ہے؟ کیا حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ مبالغہ ہے. مبالغہ نہیں کرنا, جھوٹے عذر نہیں کرنے. آپ دیکھیں ایک انشاءاللہ تعالی ایک مہینے کے اندر ہمارے گناہ چھٹ جائیں گے, کیونکہ جب جھوٹ نہیں بولنا تو کسی کے سامنے بات کیا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, کہنے لگا مجھے بڑے گناہ, نماز نہیں پڑھتا, شراب پیتا ہوں, زنا کی عادت ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کروں, میں کیا کروں؟ آپ نے کہا تو جھوٹ چھوڑ دے. کہا اچھا یہ تو آسان ہے, یہ چھوڑ دوں گا, باقی تو نفس کو پسندیدہ چیزیں. اب جب رات ہوئی شراب کی عادت تھی کھولنے لگا تو خیال آیا کہ کل اللہ کے نبی پوچھیں گے شراب پی تھی تو جھوٹ تو نہیں بولوں گا اب جب سچ بولی تو پکڑا گیا چلو چھوڑو اس رسوائی سے اچھا نہیں پیتے زنا کا خیال آیا پھر خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی پوچھیں گے اور کیا کہوں گا اور صبح جب آپ کی محفل میں گیا تو وہ ساری برائیوں سے تائب ہو چکا تھا سچی اور پکی توبہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کا خوف اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کا ساتھ دو دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے اللہ کی ذات حق تو یا کونو مع الصادقین سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حق والوں کا ساتھ دو دین والوں کا ساتھ دو اللہ کے راستے والوں کا ساتھ دو اس سچ کے مقابلے میں اپوزٹ کیا آتا ہے دنیا باطل چیزیں شیطانی نظریات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں سچوں سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں ان کا ساتھ دو ان کے صحابہ کو دو ابو بکر عمر اور ان کے ساتھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سچوں کے ساتھی بننا چاہتے ہو تو دنیا میں بے رغبت ہو جاؤ اور مسلمانوں کو نہ ستاؤ سبحان اللہ اب آگے آیت نمبر 120 سے دیکھتے ہیں مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولا يتؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے ہیں یہ مناسب نہیں کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس تھکن بھوک جو بھی مصیبت جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمنوں سے وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ بھی اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کی تعریف کی ہے اس آیت کے ساتھ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے تبوک کا موقع اصل میں لوگوں کے حالات کو کھولنے والا موقع بھی بنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے اور تیاری کے بعد مسلمان جب ساتھ ان کے ہو لیے تو ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ابو حیثمہ ح س یا میم ہ ابو حیثمہ یہ پیچھے رہ گئے تھے کہتے ہیں کہ جب قافلہ چلا گیا اپنے باغ میں گئے ٹھنڈا سایہ تھا بیوی بی کھانا لے کے آئی پانی چھڑک کر زمین کو خوب ٹھنڈا کیا چٹائی کا فرش بنایا تازہ کھجور کے خوشے سامنے رکھے اور ٹھنڈا میٹھا پانی بھی حاضر کیا یہ سامان عیش دیکھ کر اچانک ابو خیسمہ کے دل میں بجلی کی سی ایک لہر دوڑ گئی بولنے لگے تف ہے یعنی افسوس ہے اس زندگی پر کہ میں تو خوشگوار سائے ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹوں اور اللہ کا رسول ایسی سخت لو اور تپش اور تشنگی یعنی پیاس کے عالم میں سفر کر رہے ہیں یہ خیال آتے ہی سواری منگائی تلوار حمائل کی نیزہ سنبھالا اور فوراً چل کھڑے ہوئے اونٹنی تیز ہوا کی طرح چل رہی تھی آخر لشکر کے پاس پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا کے دوش پر سوار گرد اڑاتا چلا آ رہا ہے اور فرمایا اللہ کرے یہ ابو خیسمہ ہو. اللہ کے نبی کا دل اٹکا رہتا تھا صحابیوں میں. تھوڑی دیر میں دیکھ لیا کہ وہ ابو خیسمہ ہی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی مومن مجھے اپنی جان سے بھی عزیز نہ سمجھے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہے وہ محبت کرنے والوں کی ادائیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کر دیتے ہیں کہ ماں کان لاہل المدینہ, مدینہ میں رہنے والوں کے لیے جائز ہی نہیں, تصور ہی نہیں ہو سکتا اس چیز کا, کوئی ایسا موقع آ ہی نہیں سکتا ان کی زندگیوں میں. اور وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْآرَابِ, اور ارد گرد رہنے والے آرابیوں میں سے, مراد کیا ہے, کسی کے لیے بھی اس چیز کی اجازت نہیں. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دور میں موجود تھے تو اس دور میں یا تو مدینہ یا اس کے ارد گرد رہنے والے, لیکن مراد اس سے وہی ہے کہ جو بھی آپ کے گرد موجود ہو اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کیا کہ اَن يَتَخَلَّفُوا وَالرَّسُولِ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں. اللہ کا نبی اللہ کے راستے میں نکل پڑے اور لوگ پیچھے رہیں. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ, اور یہ بھی مناسب نہیں کہ اپنی جانوں کو آپ کی جان سے زیادہ عزیز تر سمجھیں, کہ اللہ کے نبی کی جان تو دھوپ میں جلے اور ہم ٹھنڈے سایوں میں رہیں, اللہ کے نبی تو بھوکے پیٹ کام کریں اور ہم پیٹ بھر کے سوئیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ, یہ بات کس وجہ سے ہے, یعنی یہ مقام, یہ مجاہدین کو جو مقام ملا, جو ان کی تعریفیں اللہ نے کی, یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ کچھ کیا جو انہوں نے نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ لا يصيبهم ظمأٌ, ان کو پہنچی نہیں پیاس, ظما پیاس کو کہتے ہیں. ان کو تو اللہ کے راستے میں پیاسا رہنا ہی نہیں پڑا. ولا نصبٌ, اور محنت تو انہوں نے کی نہیں اللہ کے راستے میں. ولا مخمصۃٌ فی سبیل اللہ, تھکن, نصب بھی تھکن کو کہتے ہیں, مخمصہ بھوک کو بھی کہتے ہیں, کہ ان کو کوئی تھکن, کوئی پیاس, کوئی بھوک تو اللہ کے راستے میں آئی نہیں. انہوں نے ابھی کہاں سے قربانیاں دی, یہ کہاں سے وہ جنتوں کے پانے کے راہی ہو گئے, نہ انہوں نے بھوک سہی, نہ انہوں نے تھکن سہی, نہ ان کو پیاس اللہ کے راستے میں لگی, نہ بھوک لگی. ولا یتعون موتئن, یہ تو ایک قدم نہیں چلے ابھی, ابھی تو انہوں نے کوئی مقام طے کیا ہی نہیں کہ یغیظ الکفار, جو کافروں کو غصہ دلائے. ابھی ان کی سرگرمیاں اس طرح کی تو ہوئی نہیں کہ جن سرگرمیوں کو دیکھ کے کافر ان سے ناراض ہو جائیں, ان سے ناخوش ہو جائیں. ابھی سے کہاں یہ جنت کی آس لگانے والے ہو گئے, انہوں نے ابھی تو کافروں کے غضب اور غصے میں اضافہ ہی نہیں کیا. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا, اور انہوں نے تو باللہ کے راستے میں کسی دشمن سے کچھ لیا ہی نہیں. عدو نیلن, نیلن لینا, کیا نہیں لیا, ابھی ان سے انتقام نہیں لیا, ابھی ان کی جانیں نہیں لی, ابھی ان سے مال غنیمت نہیں لیا, ان کے آدمیوں کو قید نہیں کیا, ابھی قتل کیا ہی نہیں. ہاں, جو یہ کام کرے گا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, تو اللہ کتب لہم بھی عمل صالح, ان کے لیے عمل صالح لکھ دیا جائے گا. چھوٹے چھوٹے عمل کرو گے تو اللہ تعالی بڑی بڑی جزائیں دے گا. یہ اصل میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو پیچھے نہ رہے, انہوں نے یہ سارے کام کر لیے, علت بیان ہو رہی ہے. پیچھے آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کی بات تھی جو رہ گئے تھے مجبوریوں سے یا عذر سے, اب اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی تعریف فرما رہے ہیں جو چل پڑے, جو نکل پڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ وہ اپنے ایک ایک اجر کو رب کے سامنے پائیں گے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. مجاہد کے لیے ایک ایک فعل, ایک ایک عمل صالح پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں, چاہے وہ اختیاری طور پہ کرے یا غیر اختیاری طور پہ کرے. اب دیکھیے کہ بھوک پیاس کو برداشت کرنا یا تھکاوٹ یا کوئی ایسی تکلیف جو راستے میں آئے, بعض دفعہ انسان جان کے نہیں یہ کام کر رہا ہوتا لیکن تھکن ہو جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس پہ بھی اجر دیتا ہوں. مثال دوں گی کہ جیسے آپ کچھ کام کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, اب آپ کہتے ہیں کہ میں ٹیسٹ تیاری کر رہی ہوں, ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں, آپ ایک لفظ کو 10 دفعہ پڑھتے ہیں, مثال ہے, تو آپ کو فوراً بتایا جاتا ہے نا کہ 10 ہے تو ہر لفظ کی 10 نیکیاں کر کے دیکھ لیں, آپ کے نام اعمال میں 100 نیکیاں ہو گئی. یہ تو وہ نیکیاں جو آپ نے اختیار سے کی, لیکن اس پڑھنے کے دوران آپ کا گلا سوکا, آپ کی کمر تھکی بیٹھ بیٹھ کے, یہ غیر اختیاری نیکیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے راستے میں نکلنے والوں کو اختیاری نیکیوں کا بھی اجر ملتا ہے اور غیر اختیاری کا بھی. وہ سوچتا بھی نہیں اس نیکیوں کو, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا مجھے کیا کچھ ملے گا, اور اللہ ان کو دے دیتا ہے. اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں, ولا ينفقون نفقة, اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی چھوٹی چیز, صغیرتن اور ولا کبیرتن, نہ بڑی چیز, یعنی چھوٹا خرچ کریں یا بڑا خرچ کریں, جو بھی خرچ کریں گے میرے راستے میں, ولا یقطعون وادیا, اور نہیں طے کرتے کوئی وادی, قطع سے چلنا, یعنی کوئی وادی طے کرتے ہی نہیں ابھی, الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون, مگر اللہ انہیں اس کا اعمال کا بہترین صلا عطا کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. ہے کہیں گھاٹے کا سودا, ہے کہیں ایسی چیز کہ کہا کچھ تھا دیا کچھ نہیں, ملا کچھ نہیں, وعدے تو بڑے تھے ملا کچھ نہیں, سبز باغ دکھائے آخر میں سوکھے ہوئے باغ بھی نہ ملے. اللہ کے راستے کا نکلنا اللہ کو اتنا پیارا ہے. ہم سارا دن بازاروں کی خاک چھانتے رہتے ہیں, واپس آتے ہیں تو یا سر میں درد لے کے آتے ہیں, یا پاؤں پہ پڑی ہوئی مٹی لاتے ہیں, یا تھکی ہوئی آنکھیں لاتے ہیں, اور یا دنیا کے بیکار سامان کے تھیلے بھر کے لاتے ہیں, لیکن ہاتھ کیا آیا, پرس خالی ہو چکا ہے, حسرت افسوس آئے گی, بعد میں دیکھتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں تھی, اس کی بھی نہیں تھی, کیا ضرورت تھی لینے کی, اگلے دن واپس کرنے چل پڑتے ہیں, پھر کچھ اور بیکار چیزیں خرید کے آتے ہیں. یہ کام ہر ایک کر رہا ہے, یہ ہر طرف ہو رہا ہے. حیرت ہے ایسے لوگوں کے اوپر, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اتنی بڑی نیکیوں کے کام کو چھوڑ کے کہ تم ایک قدم بھی جو اٹھاتے ہو تمہیں اس راستے میں ایک ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے, ایک کنکر تمہارے پاؤں کے نیچے غیر ارادی طور پہ آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی تمہیں اجر دیتا ہے. ہم سب اپنے عمل کو دیکھیں, میں نے ابھی تک اللہ کے راستے میں کیا قربانیاں دی ہیں. وہ تو ابو خیسمہ تھا کہ جس کو اپنا پیچھے رہنا بوجھل لگا, اللہ کے نبی کا دھوپ میں جلنا پسند نہ آیا اور وہ اٹھ کے پیچھے چل پڑا. آج ہم کیوں اطمینان سے بیٹھے ہیں؟ آج اللہ کا نبی نہیں ہے کہ جن سے پیچھے ہم نہیں رہیں گے, لیکن کیا وہ مشن پورا ہو چکا جس مشن پہ آپ گئے تھے تبوک پہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے؟ آج ہم کیوں آرام سے بیٹھ گئے؟ آج ہمیں کیوں چین پڑ گئے؟ کیا آج ہمیں اپنی جانیں اللہ کے نبی اور اسلام کی جان سے زیادہ پیاری نہیں ہو گئی؟ یہ ہائی لائٹ کرنے کے قابل آئے تھے, اور اس پہ بعد میں غور کریں گے اپنی ذات کے لیے کہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه, اس کو ہائی لائٹ کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کیا مجھے اپنی جان اللہ کے راستے کی تکلیفوں اور مشکلات کس کو پسند کرتی ہوں؟ اپنی جان کو سنوارتی رہتی ہوں, سجاتی رہتی ہوں, یا اللہ کے دین کے راستوں کے اندر نکلنا چاہتی ہوں, کیا کرنا چاہتی ہوں؟ اب دیکھیے کہ نیکیوں کے بہت سارے موقع ہوتے ہیں نا, مسجد میں بیٹھ کے نفل پڑھ لینا, تلاوت کر لینا, گھر کے پرسکون ماحول میں بیٹھ کے اطمینان سے کوئی کام کر لینا, لیکن راستے کی صعوبتیں طے کر کے, چل کے مشکلات میں, گاڑیوں میں بیٹھ کے, گیس خرچ کر کے جبکہ وہ مہنگی بھی ہو, نکل کے آنا, کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی؟ جو وقت لگتا ہے, ہم ایک نیکی آسانی سے کر لیتے ہیں, ایک جان ہمیں ایک کام مشکل سے ہوتا ہے, کیا ہم اس کے بارے میں اپنے آپ کو نہیں سوچتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اے اللہ کے رسول، میرے نزدیک اپنی جان کے علاوہ آپ ہر چیز سے محبوب ہیں. یہ عمر کا جملہ تھا. آپ نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز یعنی محبوب نہ ہو جاؤں تو تم مومن نہیں ہو سکتے. بس ایک جملہ سنا اور عمر کی ترجیحات بدل گئیں. سچ بولتے تھے، ہمارے جیسے جھوٹے کلابے نہیں ملاتے تھے محبتوں میں اور عمل کے لیے پیچھے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تو اللہ کی قسم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا، عمر اب تم مومن ہو. اپنی جان سے زیادہ عزیز کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کا ایک ایک بول، آپ کا ایک ایک کال، آپ کی ایک ایک بات مجھے اپنی بات سے زیادہ عزیز ہے، آپ کا کہا ہوا کام مجھے اپنے کیے ہوئے کاموں سے زیادہ عزیز ہے، آپ کا بتایا ہوا طرز زندگی مجھے اپنے طرز زندگی سے زیادہ عزیز ہے. پھر یہاں دیکھیے، بھوک اور پیاس سہنے کی بات ہوئی. جب تک ہم اللہ کے دین کے لیے بھوک اور پیاس نہیں سہیں گے، یہ دین غالب نہیں آئے گا. یہ دین موٹی موٹی توندے بنانے سے نہیں غالب ہوا. یہ دین جب غالب ہوا تو لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. آج دین مغلوب کی ہو گیا کہ پتھر آج بھی بندھے ہوئے ہیں، لیکن وہ باہر نہیں اندر ہیں. اتنا کھاتے ہیں کہ پیٹ پتھر بن جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں چین نہیں پڑتا. ذرا نیکی ہو جائے تو آپ دیکھیے بار بار تذکرے کرتے ہیں، آج تو کھانا ہی نہیں پکایا، اب تو دین کے لیے اتنے بزی ہیں کھانا پکتا ہی نہیں. جب سے گھر کلاسز شروع کی ہیں بس ہر وقت جھگڑا رہتا ہے. شوہر کہتے ہیں کھانا نہیں وقت پہ ملتا، بچے کہتے ہیں ہمیں فلاں نہیں ملتا، آپ ہمیں وقت نہیں دیتے، آپ ہمیں یہ نہیں کرتے. یہ تقاضے تو کبھی ختم نہیں ہوں گے. ایک دکھی ماں نے مجھے کہا کہ ان کے بچے نے کہا کہ آپ کے تو بچے ہونے ہی نہیں چاہیے تھے، آپ کو تو ہوش ہی نہیں اب کسی چیز کی. یہ دنیا میں ہمارے لیے کان کھلوانے کی باتیں ہیں کہ دنیا میں یہ اولادیں ہمارے سامنے یہ باتیں کر رہی ہیں، کل قیامت کے دن یہ کریں گے کیا؟ اور یہ وہ بچے نہیں ہے، یہ وہ ماں نہیں ہے جو 24 گھنٹے اپنا لگائی ہوئی ہے، یہ وہ ماں ہے جو ان کے نخرے دیکھتی رہتی ہے، لیکن کسی ایک لمحے نہ دیکھے تو پھر بچہ منہ سے یہ بات کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا، کیا ضرورت ہی ہمیں پیدا کرنے کی. یہ تو ایسے جیسے کہتے ہیں نا مدعی، ایسے دعوے دار ہیں کہ دنیا میں سامنے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو آپ ہمارے کام کے نہیں ہو، آپ جو مرضی کر لو ہم آپ کی بات نہیں کریں گے. پھر یہاں دیکھیں یغیظ الکفار کی بات ہوئی، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی شان ہے. یہ نکلنا بھی شان ہے، مظاہرہ قوت ہے. جب مسلمان اللہ کے راستے کے لیے نکلتے ہیں، چاہے وہ مسجدوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، چاہے وہ مدرسوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، چاہے وہ اپنے دین کے دفاع کے لیے سرحدوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس چیز کو دیکھ کے کافر جلتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں چار لوگ زیادہ بیٹھ جائیں تو لوگوں کو فکر لگ جاتی ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. آپ گھر بیٹھ کے سنیں، آپ آن لائن سنیں، آپ کہیں سنیں، ہر وہ جگہ آپ کی نظروں میں آتی ہے جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. اور اگر وہاں سچا اسلام دکھتا ہے تو پھر وہ اس چیز سے جلنے اور کڑنے لگتے ہیں. یہاں دیکھیے محسنین کی بات ہوئی. یا محسنین کون ہے؟ قربانیاں کرنے والے، اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی بات کو قبول کرنے والے، پسند کرنے والے. ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے اپنے راستے کے لیے. ایک ایک آیت مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسی ہے کہ انسان کو اندر سے ہلا کے رکھ دے. سورۃ توبہ کی جو آیتیں ہیں کہ کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اب ایک اور طریقے سے ہماری اصلاح فرماتے ہیں. کیا؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لعلهم يحذرون. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں، फिर ऐसा क्यों न हुआ कि हर फिरके में से कुछ लोग दीन में समझ पैदा करने के लिए निकलते, ताकि जब वो इनकी तरफ वापस जाते तो अपने लोगों को बुरे इंजाम से डराते, इस तरह शायद वो बुरे कामों से बचते रहते। ये आयत जो है बुनियादी तौर पे पिछली आयत ही के बाद नाजिल हुई। अब हुआ क्या कि जब जिहाद की इतनी फजीलत सुनी कि एक एक कदम लिखा जाता है, एक एक बात जो करते वो लिखी जाती है, और एक एक नफका सगीरतन वला कबीरतन, छोटा हो या बड़ा जो तुम इस रास्ते में खर्च करते हो अपनी जात पे या अल्लाह के रास्ते में, वो खर्च करना भी तुम्हारा लिखा जाता है। और एक एक जगह से जो गुजरते हो, वला यकता न वादियन, किसी वादी को तय करते हो, किसी रास्ते में अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए निकलते हो, तो इल्ला कुतिब लहुम, अल्लाह लिख लेता है। तो जब ये रग़बत की बातें सुनी तो हर सहाबी का ये दिल हुआ कि हम अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। अब हुआ क्या कि इसके बाद अगर कोई जिहाद की कॉल आती तो सब निकलने चाहते, लेकिन हमेशा जिहाद ऐसा नहीं होता कि सबकी जरूरत हो। मतलब बार जगह एक छोटे से गिरोह का सामना होना है तो वहां 10-15 लोग भी बहुत हैं, लेकिन अजर पाने के लिए अगर बड़े बड़े लोग जो हैं सारे ग्रोहों के ग्रोह निकल जाएं तो काम नहीं चलेगा। तो यहां अल्लाह ताला ने कहा कि जिहाद की तो जरूरत कभी कभी पड़ेगी, उसको तो एक तरफ कर दो, जब जरूरत पड़े तब जाओ, जैसे तबूक के मौके हैं या जब नफीरे आम हो, यानी जब बहुत हर एक का निकलना जरूरी हो। इसके अलावा बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकते मिनहुम, क्यों नहीं निकला एक फिरका। नफरा भागने को कहते हैं, नफरत भी इसी से है, क्योंकि जिससे नफरत होती है इंसान उससे दूर भागता है। और ताइफा कहते हैं छोटी जमात को, फिरका कहते हैं बड़ी जमात को, कि हर बड़े गिरोह में से एक छोटा गिरोह निकले, किस लिए? लियतफक्कहू फिद्दीन। ये अब आप लोगों की बातें हैं। जिहाद के लिए तो सारे ना निकलें, वहां तो सिर्फ वही निकलें जिनकी जरूरत है। हर वक्त तो तलवारें नहीं उठती और चलती भी नहीं, लेकिन एक चीज जिसके हर वक्त चलने की जरूरत है वो कलम है, वो इल्म का मैदान है, तफक्को फिर दीन का काम है। सारे बड़े बड़े गिरोहों में कुछ छोटे छोटे लोग थोड़े थोड़े निकलें, क्यों? लिया तफक्को फिर दीन, पहले खुद दीन में तफक्को हासिल करें। तफक्कुह फिद दीन का मतलब क्या होता है? फिक से फाकाफा, डीप अंडरस्टैंडिंग, इल्म सीखना, उसकी बुनियादी चीजों को देखना और इस तरह के यानी बारीकियों में जाना। फिर क्या करें? सीख लें, बेसिक्स ऑफ इस्लाम सीख लें, नॉलेज ले लें। वाली युनज़िरु कौमहुम, और फिर आगाह करें, डराएं अपनी कौम को। कब? इज़ा रजऊ इलैहिम, जब उनकी तरफ लौटें, यानी खुद जाएं सीख के आए। हर सोसाइटी से कुछ लोग आए, हर कम्युनिटी से कुछ लोग आए, हर शहर से कुछ लोग आए, बैठे सीखे, सीख चुके, अब वापस जाके तो अपनी कौम के लोगों को सिखाने का काम करें। क्यों? लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो भी बच जाए। किस चीज से बच जाए? जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाए, अल्लाह की नाराजगी के लिए अपने आप को, यानी जो उन्होंने एक निशाना बना रखा है उससे डर जाएं। तो ये है इस्लाम की बुनियादी तालीमात का तरीका कार। ना सारे जिहाद में जा सकते हैं, ना सारे आलिम बन सकते हैं, ना सारे तफक्को के दर्जे पे दीन हासिल कर सकते हैं, बारीकियों के साथ एक एक लफ्ज का तर्जमा सीखते हुए या बहुत ज्यादा गहराइयों में जाके। इस्लाम का मतलूब क्या है कि हर सोसाइटी में कुछ लोग अपने आप को दीन के लिए डिवोट करें, एक्सीलेंसी के दर्जे पे दीन सीखें, इस नजर से सीखें कि कल हमने भी सिखाना है या इसमें मदद करनी है। फिर जब वो सीख ले तो फिर बड़े बड़े गिरोहों में अपने इर्द गिर्द फैले हुए लोगों में जाके इस्लाम की बुनियादी बातें उनको सिखा दें। आप गौर कीजिए, ताइफा की बात आई तो लिया तफक्कहू की बात है, छोटा गिरोह तफक्को पैदा करेगा, लेकिन जब युनज़िरु कौमहुम की बात आई तो लअल्लहुम यहज़रून, इससे क्या पता चला कि दीन का इल्म हासिल करने के दर्जे होते हैं। कुछ लोगों के लिए तफक्को फिर दीन का दर्जा जरूरी होता है, लेकिन आम लोगों से जो मतलूब है ना वो क्या है? लअल्लहुम यहज़रून, हराम हलाल का फर्क, عبادات کے طریقے کار، معاملات کیسے ہوں، اسلام کا ایک خوبصورت سا تعارف ان کے سامنے ہو، اپنی بیسکس کو مان جائیں، کیسے کرنا ہے، یہ حرام ہے اس سے کب بچنا ہے، یہ حلال ہے اس سے بچنا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، روزے کے کیا احکامات ہیں، حج پہ جائیں تو کیا کرنا ہے، یعنی جس کا اپنی ذاتی زندگی سے اختیار ہو، جس سے اسلامی طریقے سے یہ مطلب اپنی زندگی گزار سکیں، تو یہ عام ہر مسلمان پہ فرض ہے. اب آج ذرا مسلمانوں کے حال پہ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری کمیونٹیز کے 80% لوگ، ان کو وضو نہیں کرنا آتا، طہارت کے مسائل ان کو نہیں پتا، نماز پڑھنی ان کو نہیں آتی. دوسری طرف دیکھیے جو لوگ تفقہ فی الدین کر رہے ہیں وہ کتابوں کی کتابیں یاد کرتے جاتے ہیں، حوالوں کے حوالے یاد ہیں. یعنی آج ہماری سوسائٹی میں ایک اتنا یعنی بے ربط قسم کا دین کا کام پھیلا کہ جو علم کے میدان میں 8-8, 10-10 سال لگا کے بھی لوگ عالم کی ڈگری اگر لیتے ہیں پھر اس کے بعد سیکھتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ چیز پروڈیوس نہیں کر پا رہے کہ ان کا علم جو ان کے سینوں میں بند ہو رہا ہے وہ لوگوں تک نکلے. کیوں؟ مثلا ایک شخص کسی ادارے یا کسی مدرسے میں بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے، 10 سال لگتے ہیں اس کو، اس نے صحیح بخاری یاد کی، حفظ کی، یاد کی مسلم کی، اس میں سیاستہ پوری یاد کر لی، پھر اس نے قرآن کو مختلف اینگل سے دیکھا. قرآن تو میں نے دیکھا کم ہی لوگ آتے ہیں، اس سے اوپر ہی دوسری چیزوں کی طرف ہی زیادہ زور ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک وقت آنا چاہیے نا کہ یہ سیکھا ہوا پھر آگے دوسروں تک جائے. نہیں، ہوتا کیا کہ پھر اسی فیلڈ میں اسپیشلٹی جب ہوتی ہے تو وہ لوگ ایک اس لیول پہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں کہ عام لوگ ان کی بات ہی نہیں سمجھتے. جب وہ کسی پبلک میں بات کرنے آتے ہیں تو مشکل لفظ، مشکل اصطلاحات، عربی کے لفظ بولنے اور بات کرنے کا سٹائل ایک اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس میں بڑا یعنی رعونیت بھی آ جاتی ہے، اور عام لوگ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. عام لوگ بالکل ایسے ہیں جیسے نیچے کے درجے پہ ہیں. افائد نقصان کیا ہوا کہ وہ لوگ جو علم والے تھے وہ تو اور زیادہ علم میں پختہ ہوتے گئے، لیکن عام لوگوں تک ان کا مزاج، ان کا علم نہیں پہنچا. اسلام کیا چاہتا ہے کہ جو لوگ دین میں رسوخ حاصل کریں، پھر ان کا فرض ہے کہ جب عام لوگوں تک اس دین کو پھیلائیں تو ان کی جنرل لائف پہ لے کے آئیں، ایسی سطح پہ لے کے آئیں جس سے ان کو اپنی زندگی کا حل ڈھونڈے. ہم جب کسی جگہ سے اٹھتے ہیں بات سن کے تو چیک کرنا چاہیے کیا. بعض دفعہ بڑی بڑی باتیں ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، کسی کی کہانیاں سنتے ہیں، کسی کے واقعات سنتے ہیں، یا ہم کوئی عمل باتیں سنتے ہیں، اگر اس میں ہم نے اٹھنے سے پہلے اپنی ذات کے لیے عمل نہیں لیا، یعنی جو علم مل گیا اس کو استعمال کہاں کرنا ہے، تو یہ تو ایسے ہی جیسے آپ کسی کو میڈیکل پڑھتے ہوئے ساری دوائیوں کے نام یاد کرا دیں، ساری جسم کی ہڈیوں کے نام یاد کرا دیں، لیکن یہ نہ سکھائیں کہ علاج کیسے کرنا ہے. اس لیے جہاں کبھی بھی عام لوگوں سے بات کرنے کا موقع ہو تو کوشش کیا ہونی چاہیے کہ پہلے ایک بیسک چیز دی جائے، ایک سالڈ نالج دیا جائے، پھر اس نالج کو بعد میں ایبزارب کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیول پہ لایا جائے کہ اچھا یہ تھی بات اس دور کی، یہ ہے مدینہ کے حالات، اب آئیے ذرا اس کو یہاں کے حالات پہ بات کرتے ہیں، آپ کیسے عمل کریں گی، آپ کیسے کریں گی، آپ کیسے کریں گی. پھر وہ اسٹوڈینٹس کا جو انٹریکشن ہوتا ہے نا، وہ اصل میں وہ جیسے گھلتا ہے نا چیز، مکس اپ ہوتی ہے، گرائنڈنگ ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تھا علم دینا، ہم نے دے دیا. پھر اتنے بیریئر ہیں علم والوں کے اور عام لوگوں کے بیچ میں کہ لوگ بات ہی نہیں کر سکتے، لوگ اپنی ریچ نہیں ان تک کر سکتے. یہ صحیح انداز نہیں. اس سے میں نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں گلٹ پیدا ہوتا ہے. جب لوگوں کو دین نہیں پتا ہوتا تو وہ خوش ہوتے ہیں، جب دین کی طرف آتے ہیں تو پھر گلٹ یہ ہوتا ہے کہ اب پتا چل گیا، وہ احساس جرم آنے لگتا ہے نا کہ اب ہم جو کریں گے وہ کیسے، وہ کون سا اتنا بڑا کام ہے یا کیسے کریں. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مریض کو پتا چل جائے مجھے کینسر ہے لیکن آگے علاج نہیں ہو رہا. تو یہاں ایک خوبصورت طریقہ زندگی ہے، مختلف طرح سے لوگ آئیں، ذہین طبقے کے لوگ آئیں، کچھ ڈاکٹرز میں سے کچھ ذہین لوگ آئیں، کچھ انجینئرز میں سے کچھ لوگ آئیں، کچھ لوگ ہیں جو عام دیہاتوں میں رہنے والے آئیں، پھر وہ ایک سالڈ نالج حاصل کریں، پھر وہ ڈاکٹر واپس جا کے ڈاکٹرز میں تبلیغ کریں، پھر انجینئر جا کے انجینئرز میں تبلیغ کریں، وہ دیہاتی بیٹھ کے دیہات والوں کو پڑھائے. کیوں؟ کہ انسان اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اگر کوئی یہ کہے نہیں کہ جو بات تم نے یہاں سیکھ لی ہے یہی بات سب جگہ سکھا دو، یہ نہیں ہو سکتا. آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک پرابلم ہو گئی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خود بات کرنے کی اجازت نہیں، हमारी कही भी बात ही दूसरा जो है वो समझ सकता है। मतलब आप देखिए कि जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है ना पाकिस्तान में भी, अगर आप देखें, क्योंकि हम वहां के लोग हैं तो वहीं को देखते हैं। यानी मैंने देखा कि एक मदरसा है, अब वहां माशाल्लाह 200-300 स्टूडेंट्स हैं और 4-5 टीचर्स भी हैं और कुछ है। अब जब हर साल 7-8 साल का कोर्स है, अब 7-8 साल पढ़ने के बाद जो वहां से एक स्टूडेंट निकलता है, क्या उसकी अपनी एक सोच नहीं हो सकती? होनी चाहिए ना। अब वो उसकी सोच है, उसने अपने हालात के मुताबिक सीखा। मिसाल आप देखें कि एक टीचर बोलता है ना, टीचर एक बोल रहा है इस वक्त, अगर मैं बात कर रही हूँ तो अगर आप मेरी बात 10, 20 या 100 लोग सुन रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो 100 लोग अपनी मेरी बात को अपने अपने तनासर में समझ रहे हैं। कोई दुखी बैठा होगा, उसको वो मेरी उस आयतों में से कोई दुख अपने हालात से समझ आ जाएगा। कोई खुश बैठा होगा, उसको शुक्र की बात समझ आ जाएगी। कोई उदास बैठा होगा, कोई परेशान बैठा होगा। अब एक बात से 100 बातें निकल गई ना। अब मेरी बात आपने समझ ली अपने हालात के मुताबिक, अब आपने जो बात आगे से आगे पहुंचाई तो हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने ये वसर दिया है। अब होता क्या है कि जब उनमें से कोई एक शख्स, यानी बड़े आम मसले हैं ये हमारे मुल्क के लोगों में, कि बहुत एक मशहूर मसला हो गया, क्या हुआ जी कि उस्ताद का मदरसा था, यानी किसी लाइफ बिल्कुल हकीकी बात कर रही हूँ, यानी हमारे मुल्क की बात है, बहुत अच्छा था। तो अब बहुत अच्छी उनके साथ स्टूडेंट थी, लेकिन अब उनके आपस में इख्तलाफ शुरू हो गए। भाई क्या किया, खुदा ना खास्ता वो दीन से निकल गई? नहीं, उनके स्टूडेंट ने फिर वहां करीब ही कोई और मदरसा खोल लिया, तो अब लोग उनके पास आ रहे हैं। तो व्हाट्स न्यू, ये तो अच्छी बात है, ये तो आप, ये तो खुशी की बात है, उनका सदका जारिया होगा। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाना था तो तुमने इसी पे पढ़ाते, या अगर लाना है तो लोगों को इधर ही लाओ। मैंने कहा ये बताएं क्या वो मदरसा कितना बड़ा है? कहने लगा इतने होंगे, 100, 200, 400 लोग आ सकते हैं। मैंने कहा ये बताएं कि अगर वहां बैठ के जो लोग पढ़ पढ़ा रहे हैं, क्या पूरे शहर के लोग उस, आप कहते हैं कोई यहां से पढ़ने वाला बाहर ना निकले, यही रहे और यही काम करे, और जो हम करें उसी को दूसरों को यही बुलाएं, तो क्या सारे शहर के लोग इस एक चार दीवारी में पूरे आ सकते हैं? उसके इर्द गिर्द के लोग नहीं आ सकते, वहां तो हर घर मुसलमान है। हम तो चले या नॉन मुस्लिम्स मुल्कों में बैठे हैं, थोड़े लोग होंगे, तो किस्सा मुख्तसर है, क्या सारी दुनिया आ सकती है? मैं अपने आप से कहूं कि सारी दुनिया मेरे क्लासरूम के अंदर आके बैठेगी तो मैं, वो काम है नेकी का, और यहां से निकल गई तो खत्म, नहीं हो सकता ना। ये नफ्स के फितने होते हैं, ये नफ्स की शरारतें होती हैं, दिल खोलने पड़ते हैं, दिल में वुस्सत है, दीन वैरायटी मांगते हैं। दुनिया में आप देखें, आप एक राउंड अबाउट पे खड़े होते हैं, ये इधर आपको शेल का बोर्ड दिखता है, इधर आपको पीबीएस का दिखता है, इधर आपको कोई और दिखता है, चार गैस स्टेशन है। ठीक है, रहो, काम करो, ये नहीं कह सकते कि उधर ना जाओ इधर ना जाओ, अपने काम करो। वुस्सत है, लोगों को वैरायटी मिलती है, एक तरफ एची भी है, एक तरफ फिएस्टा है, तीसरी तरफ आपको वॉलमार्ट दिखता है। इस वैरायटी, किसी को वो अच्छा लगता है, किसी की एक चीज अच्छी होगी, किसी की एक अच्छी होगी। क्या कोई ये कह सकता है कि मुझे कोई चीज एचईबी से मिले तो मैं लेती हूँ वरना मैं नहीं लेती? नहीं लेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। इसी से तासुब आता है, हम इस बात को सुनेंगे, इसके बाहर की बात को नहीं सुनेंगे, आपका जहन एक छोटा सा कुआं बन जाएगा बस। अगर आपको समंदर बनना है ना तो अपने सीने को खोलना पड़ेगा, एंगल्स सिखाने पड़ेंगे। यहां अल्लाह ताला यही वसत दे रहा है कि एक बंदा आए, एक मरकज है, वहां लोग बैठ के सीखते हैं, बात सुनते हैं, बात करते हैं, फिर उसके बाद वहां से लोग लेके फिर अपने अपनी तरफ शाखें निकालें, छोटी छोटी शाखें निकालें। ठीक है, अगर काबिलियत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि उस चीज से फायदा लेना, एक एक्सीलेंसी की बात है। लेकिन अगर कहीं कोई काबिलियत आती है, और आप क्या लोगों को सिर्फ इसलिए महरूम कर देते हैं उस चीज से कि चूंकि उससे ये चीज आपने वहां नहीं पहुंचाई? मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ ऊपर की बातें होती हैं, ये दिलों में भी नहीं होती, ये सिर्फ एक शैतान है ना, वो नहीं चाहता कि कहीं खैर हो। तो इस वक्त हमारे मुल्कों में जितनी जहालत है उसकी वजह क्या है कि हम अपने कुएं के मेंढक बन गए, हम इसी के अंदर बैठ के टराना चाहते हैं, हम इसे बाहर नहीं जाना चाहते। और नतीजा क्या है कि तासुब, मस्जिदों में तासुब है, आप देख लें, दीन के इदारों में तासुब है, और लोग इस तरह बातें करते हैं कि जैसे खेल हो गया और उसको यानी अपने लिए गलत समझते हैं। तो बहरहाल ये आयत बड़ी खूबसूरत डेलिकेट सी आयत है, इसके 2-3 डिफरेंट एंगल हैं जिसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब ये चीज देखिए कि पूरी सूरत में जिहाद का जिक्र था, और अब सूरत का इख्तिताम हो रहा है इल्म की बात पे। यहां से आपको इल्म और जिहाद का ताल्लुक भी पता चलेगा कि कैसे जिहाद की जरूरत कब पड़ती है, जब हम इल्मी मैदान में कमजोर होते हैं। اگر مسلمان علمی طور پہ محنت کریں، اپنے بچوں کو، اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، ایک ایک بچہ اگر علمی پختگی رکھتا ہو تو اسلام کو جتنی جلدی عروج آئے گا اتنا عروج میدان جہاد میں جا کے دشمنوں کو قتل کرنے سے نہیں آتا. دشمنوں کے سروں کو قتل نہیں کرنا، ان کے سروں کے اندر جو کھوپڑی ہے اس میں دین کو ڈالنا ہے، اسلام کی محبت کو ڈالنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ جب تک درست طریقے سے دعوت کا کام نہیں کیا جائے گا نا تو ہلاکت سے بچ نہیں سکتے. دین کے نام پہ صرف دین کا کام کرنا ہی بات نہیں ہوتی، اس کے اثرات بھی دیکھنے ہوتے ہیں. جب انسان کسی ایک جگہ مستحکم رہ کے پوری ٹریننگ لے کے پورے ٹولز کو ساتھ لے کے دین کے میدان میں نکلتا ہے تو فائدہ دیتا ہے، اور اگر بغیر تیاری کے بات کرتا ہے تو خراب ہے. جیسے ابھی میں نے مثال آپ کو دی کہ اس طرح سے لوگ مائنڈ کر دیتے ہیں کہ اب ایک کی جگہ دوسرا مدرسہ بن گیا. ہاں اگر دوسرا مدرسہ جس طالبہ نے بنایا، اگر اس کے علم میں ابھی پختگی نہیں، اگر کمی نہیں، اس نے اگر انسٹرکشنز نہیں لی، ٹریننگ نہیں لی، تو واقعی یہ تباہی ہوگی. نیم حکیم خطرہ جان، کہ ایمان کے خطرے ہوں گے نا. تو اس کے لیے کہ فل ایکسیلنسی کے درجے پہ جب آپ پورے ایک رابطے میں رہیں، پھر آپ دیکھیے کہ ایک بہترین چیز جو اس کائنات کا فطرت ہمیں دے رہی کہ ایک سمندر ہے، اس سمندر سے دریا نکلتے ہیں، دریاؤں سے نہریں پھوٹتی ہیں، نہروں سے آپ دیکھیے کہ پھر شاخیں آگے جاتی ہیں تو کہیں کنویں اور کہیں کچھ ہے. اگر انسان ایک مضبوط مرکز قائم کر کے، اگر دل دین والوں کے دل بڑے ہوں، دین والوں کے دلوں کے اندر ایک وسعت ہو، اپنے ناموں سے زیادہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کا شوق ہو، ایک ایسی یونائٹ قسم کی آرگنائزیشن بنی جائے جس میں ہر دین والے یا ہر گروہ کے انڈر کام کرنے والے یا مختلف ناموں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ سب یونائٹ ہوں، آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک لانگ ٹرم پلاننگ بنے کیا کرنا ہے، اب ہمارا ہدف یہ شہر ہے، اب ہمارا ہدف یہ ملک ہے، یہ کام ہے، پھر کام ہوتے ہیں. اور اگر دین والوں کے دل کٹے رہیں گے اور وہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھے رہیں گے تو وہ کام دین کا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں آپ یہ دیکھیے کہ جہاد کے ساتھ دین کی بات کر دی گئی تو اس سے علم کی ایک اہمیت کی بھی بات سمجھ آتی ہے. ایک طرف 30,000 کا لشکر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے لیے نکلا تھا، وہاں جہاد کی ضرورت تھی. اب یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکٹھے بیٹھ کے علم نہیں سیکھ سکتے تھے. بعض دفعہ دیکھا گیا کہ صرف ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی باتیں پوچھی، مسلمان ہوئے، کہا کچھ باتیں بتائیں، میں اپنے خاندان کو جا کے بتانا چاہتا ہوں. آپ نے کچھ باتیں بتائیں، واپس گئے، اپنی قوم کو ڈرایا، پوری قوم مسلمان ہو گئی اور ان کو دین کی باتیں سکھا دی. آج بھی انڈیویجل لیول پہ لا کے دین کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے یہ ساری باتوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کریں، کیونکہ کام تو ہم نے کرنا ہے نا. پہلی بات دیکھیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ ہر کام ہر ایک کے کرنے کا نہیں ہوتا. مثلا اگر آپ کہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ڈاکٹرز بنا دو، از اٹ پاسبل؟ نہیں. لیکن کچھ لوگ تو ڈاکٹر ہوں گے نا. آپ کہیں کہ سب لوگ لائرز بن جائیں، ناٹ پاسبل. اسی طرح دین کے حاصل کرنے کا جو پہلا مرحلہ ہے نا، کہ جس میں انسان تحقیق کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، جس میں پھر تخریج ہوتی ہے، پھر تقابل ہوتا ہے، یہ صحیح روایت ہے، یہ غلط ہے، یہ اس میں یہ فرق ہے، پھر فتوی دینے پہ بات آتی ہے، پھر مسائل کو معلوم کرنے، اس درجے پہ بھی ہر ایک نہیں جائے گا. اور اسلام کا یہ مطالبہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہروں کو حافظ قرآن اور عالم قرآن اور یہ بنا دیں، یہ ممکن نہیں. بعض دفعہ جب خواتین دین سیکھتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں کہ میاں لوگ ساتھ نہیں دیتے، اور ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو ہم لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں اور آپ بھی کریں، اور ہم حدیثیں یاد کرتے ہیں آپ بھی کریں. دیکھیں الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے. آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں جو بات کرنی ہے نا، وہ آپ کو یہ دوسرے درجے پہ بات شروع کرنی ہے. کیا اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، وہ لوگ جو دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، جن کی کمٹمنٹس ہیں، اب زندگیاں گزر گئیں، 40, 50, 60 سال کی عمروں پہ پہنچ گئے، اب اگر آپ ان کو کہیں کہ دیکھیں آپ کا دین صرف تبھی پورا ہوگا جب آپ بیٹھ کے ایک ایک قرآن کے لفظ کا ترجمہ یاد کریں، لفظی ترجمہ یاد کریں، اور بیٹھیں اور حدیث کی کتاب سیکھیں، اور بیٹھیں اور گرامر سیکھیں، اور آپ فلاں کورس کریں تاکہ آپ کریں، یہ نہیں ہوگا. کچھ کر لیں گے، ہر ایک نہیں کرے گا. ہاں ہم سب سے جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے گھر والوں کو، شوہروں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو عقیدہ پورا پتا ہو، عقیدے کی جزیات، کہاں شرک شروع ہو جاتا ہے کہاں عقیدہ ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اس سے آگے اب اس نبی کی بات جہاں آ کے رک جانی چاہیے، بیسکس جو جس سے ایک ساؤنڈ کانسیپٹ سامنے آ جائے، ان کو نماز پوری آنی چاہیے، وضو کا طریقہ، اس کی جزیات، اس میں کیا چیز چھٹ جائے تو کیا، یعنی بیسک چیزیں جو فائیو پلرز آف اسلام ہیں. پھر اسی طرح معاملات، شادی شدہ کپل ہے اس کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا ذمہ داری ہیں، بیوی کی کیا ذمہ داری ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں. پھر بچے ہیں اگر تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. ایک شخص تجارت کے لیے آتا ہے، ایک سٹور کھولتے ہیں، مثال دیتی ہوں آپ کو، بزنس لوگ کھولتے ہیں، ہر بزنس مین پہ فرض ہے، فرض الفرض ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث اس کے علم میں ہو. یاد نہیں کر سکتا تو کتاب اس کو پڑھ کے دیکھے کہ جو تجارت سے متعلق ہے. یقین کرے میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ احادیث میں سے کتاب البیو اور کتاب التجارہ پڑھتے ہیں، تجارت کی یہ قسمیں، میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کو نہیں آتی ہوں گی، مجھے پورا یقین ہے. نام ہے یہ تجارت ایسی، یہ ایسی، یہ ایسی، وہ ایسی. آج ہمارے ہاں جب لوگوں کا بزنس کرتے دیکھتے ہیں، ان کو کیوں، اب دیکھیے کہ ایک حرام بزنس میں کیوں جاتا ہے، اس کو قباحت نہیں پتا. ایک سود کے بزنس میں کیوں جاتا ہے، اس کو علم نہیں دیا. اچھا بھائی آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں جی. کیا عموماً کیا سوچتے ہیں، اتنا کیپیٹل ہو، یعنی $1,000 یا مطلب 100,000 ہو، پھر جگہ چاہیے، پھر اکوپمنٹ چاہیے، دس اینڈ دیٹ. نو، دس از سیکنڈری اسٹیپ. اوکے، آپ بزنس کرنا چاہتے ہو بیٹا، اچھا آپ میاں کو بزنس کرنا چاہتے ہیں، جائیے پہلے آپ بزنس کے متعلق قرآن اور حدیث سے صحیح علم لے کے آئیں. حضرت عمر آپ کو پتا ہے کسی کو دکان نہیں کھولنے دیتے تھے جب تک ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے وہ ابواب نہیں پڑھا دیتے تھے جس میں تجارت ہوتی ہے. بیٹا تم شادی کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے ہم لڑکی ڈھونڈتے ہیں، تم جاؤ پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھ کے آؤ کہ اچھا شوہر کون ہوتا ہے. یہ جرم ہے، ہم بغیر تربیت کے کسی کی شادی کر دیں، ہم بچیوں کو بغیر تربیت کیے سسرال میں بھیج دیتے ہیں، غلامی کرنا سکھا دیتے ہیں لیکن صحیح تربیت نہیں سکھاتے، ہم ظلم کر رہے ہیں. عورت پریگننٹ ہے، آپ تیاریاں کریں اس کے کپڑے اور اس کے فراک ڈھونڈنے کی، نہیں، جائیے پہلے آپ حدیثوں میں سے اور قرآن سے اچھے بچے کی تربیت کے طریقے پڑھیے. ہر فیلڈ جہاں آپ کو معاملہ پڑے اس کا اسپیسیفک نالج لے دیں، کیونکہ لعلہم یحذرون، بچ جاؤ گے، تمہارا فائدہ ہوگا. آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کیا پہلے دن ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے دیتے ہیں؟ ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو سکھاتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں. تو زندگی گزارنے کے لیے عام لوگوں کو تو یحذرون کے درجے پہ علم حاصل کرنا، اور تفقہ فی الدین کا درجہ پھر ایسے ہی ہے جیسے ہر معاشرے میں بیمار تو بہت ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ تھوڑے ہوتے ہیں. آج ہمارے ہاں جب تفقہ کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو فقہی بحثیں سمجھنے لگتے ہیں، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کے اور عوام کے اور علماء کے بیچ میں گیپ آنے لگتا ہے. علماء لوگ، یعنی عوام علماء کی زبان نہیں سمجھتے، اور جو علماء ہیں وہ عوام کی ضروریات نہیں سمجھتے. ایسی میں بیٹھی سوچ رہی تھی ان آیتوں پہ، تو کل میری بات ہو رہی تھی اپنے شوہر سے، ہم بیٹھ کے جیسے بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ دیکھیں ہر مہینے 4 جمعے ہوتے ہیں نا لیسٹ، مسلمانوں کا ہر مرد پابند ہے اس بات کا کہ وہ جمعے کی نماز مسجد میں خطبے کے ساتھ پڑھے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ خطبے کا جو مقصد تھا نا وہ نہیں مل رہا. مجھے کہنے لگے یہ تم نے کہا یہی بات مجھے کل میرے کسی، یعنی کچھ دن پہلے ان کا ایک دوست ہے تو اس سے بات کہنے، exactly اس نے یہی بات کہی کہ یہ جو اس وقت مسجدوں میں خطبے ہوتے ہیں یا لوگ جو خطبات دیتے ہیں اور لوگ جا کے پورا نہیں آدھا سنتے ہیں، وہ روح نہیں رہی. میں نے کہا دیکھیں اگر مجھے کسی کو کہا، کسی چیز کو ٹیکل کرنے کی بات دی جائے تو وہ یہی ہوگی کہ ایک کیوریکلم بنایا جائے. جیسے آپ کے سکولوں کے کیوریکلمز ہوتے ہیں نا، یہ فرسٹ گریڈ ہے، یہ سیکنڈ گریڈ ہے، یہ تھرڈ گریڈ ہے، یہ فورتھ گریڈ ہے، اس طرح مسجدوں کے اندر خطبے دینے کے گریڈ ہوں. اس کے لیے یعنی ایک پروجیکٹ پہ وہ کہنے لگے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ایک اس پہ کام کرے، اس وقت اس پروجیکٹ پہ لوگوں کو لائیں کہ بیٹھ کے کچھ لوگ جو علم کے میدان میں اچھے ہیں، جن کو دین ہے، ان کو بٹھائیں، ان کو اچھی پیس دیں، وہ بیٹھ کے خطبے لکھیں، وہ علم کی بنیاد پہ کہ یہ پہلے دن کا سبق ہے، یہ دوسرے کا، یہ تیسرے کا، پورے سال کی پلاننگ کی جائے. اس مسجد میں ایک بندہ آتا ہے ہمیشہ نماز پڑھنے. اب دیکھیے کہ عموماً لوگ اپنے قریب کی مسجدوں میں جاتے ہیں نا، کیا یہ پوسیبل ہے کہ ایک شخص ہر دن وہاں جائے یا ہر جمعہ وہاں نماز پڑھے اور پچھلے 10 سال سے پڑھ رہا ہے، اور رینڈم چیزیں تو اس کو پتا ہے لیکن اس کو 8 بیسکس بھی نہیں پتا. अब आप देखिए कि आज आपका बच्चा 10 साल का हो गया, मिसाल है, नमाज उस पर फर्ज हो गई, आप उसको कहते हैं कि बेटा ये मस्जिद है, यहाँ तुम जाओ, अब्बा के साथ जाओ। अब वो बच्चा अगर उस करिकुलम के अंदर शामिल हो गया, वही चीज रिपीट होती जाएगी ना। अब जब उसने बेसिक सुनी, 2 साल बाद क्या शुरू के बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो चुके होंगे ना, और क्या वो उस मस्जिद को छोड़ के कहीं और जाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। वो चाहेगा ये मेरा मिस हो जाएगा, मैंने इस वीक छोड़ दिया तो मैं मिस हो जाएगा। वो कहीं भी होगा शहर में, वो इधर आएगा। वो शहर से बाहर होगा तो उसका दिल अटका रहेगा, वो उसकी कैसेट लेगा, उसकी रिकॉर्डिंग लेगा, क्योंकि ये मेरा क्यूरिकुलम था। हमने अपने मर्दों को इन चीजों से महरूम कर दिया। अल्लाह ने ये जो हिकमत दी थी ना कि ये लालम या सरून, अगर उनकी अमूमन पढ़ने पढ़ाने का काम औरतें करती हैं ज्यादा, क्योंकि शायद उनके घरेलू जिम्मेदारियों के बाद वक्त ज्यादा होता है। मर्दों के पास अगर बिजनेस बहुत है या काम बहुत है या बाहर की मसरूफियात हैं या जिहाद की बातें हैं, तो मर्दों को ये मौका दिया गया था कि हफ्ते में एक क्लास ले लो और वो तुम्हारी जुमे के जुमे होगी और उसमें तुम्हें दीन की बेसिक समझ आ जाए। फिर जुमे का जो अंदाज है उसमें भी है कि उसमें इंतजार और मतलब थोड़ा डरावे वाला अंदाज होना चाहिए, या जैसे दिल को मोह लेने वाली बात, ताकि हर हफ्ते के बाद एक तस्कीर होती जाए। तो बहरहाल बात हम वही शुरू मुझे याद आ गई इसलिए हुई कि जो हम किताब पढ़ रहे रब के पैगाम में नफ़से सल्लम राहबरे कामिल, तो उसमें हमने ये बात की थी कि ये किताब हम किसी भी तरीके से हर शहर की मस्जिदों में रखवाएं और नफ़से सल्लम की जिंदगी के ये एंगल सामने लाएं, और हर एक में एक डिफरेंट अमल की बात है। तो इस पे ये सारी बात हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह यदि उस पर ये बात हुई, तो बात यह है कि कोई काम रेंडम करना तो कोई काम नहीं होता। हम एक दावत पकाते हैं ना तो हम उसके लिए कितनी प्लानिंग करते हैं, चावल इस तरह के पकेंगे, सूखा सालन ये बनेगा, गीला सालन ये बनेगा, सैलड ये बनाऊंगी, स्वीट ये बनाऊंगी, थोड़ी भी चीजें पकाएंगे लेकिन हर जरूरत पूरी हो गई ना। और अगर आप बना तो बहुत कुछ लें, पता चले आपने 10 सालन बना लिए लेकिन रोटी और चावल नहीं बनाए, तो वो दावत का वो मजा नहीं आएगा ना। आज दीन का काम बिल्कुल गैर मुनज्जम तरीके पे हो रहा है, बात बड़ी है। इवन बाज दफा यानी सिर्फ खुतबा एक वक्त गुजारी के लिए होता है, किसी को पकड़ के खड़ा कर दिया जाता है कि तुम 4 लफ्ज बोल देना, जो बोल दोगे वो खत्म करो। और बाज लोग खुतबा देते हैं तो लोग कहते हैं ये एग्जैक्टली देखना यही बात कहेंगे जो इन्होंने आज से 2 साल पहले कही थी। रमजान आता है, टिपिकल रमजान के मौजू पे हदीसें दी जाती हैं जो हर साल दी जाती हैं। कुर्बानी का खुतबा आप देखें, ईदों ईद की नमाज पे जो खुतबे होते हैं, अमूमन वही हदीसें और वही बातें, वो रूहानियत से दूर की हुई बातें नहीं। अगर एक मुबल्लिग अपनी तबलीग में ये लफ्ज शामिल कर लेना कि मेरा मुहर्रक है कि ये बच जाए, मैंने इनको बचाना है। 3 लफ्ज आए अगर आपने इस आयत पे गौर किए हों, तफक्को, युनजिरु और यहजरून, ये हैं हर दाइये दीन को अपने लिए मुंतखिब करने के लिए एक क्राइटेरियन। तफक्को क्या, क्या मेरे अंदर तफक्को है, क्या मुझे दीन की सही समझ बूझ है, जिस मौजू पे मैं बात करने जा रही हूं या जा रहा हूं क्या मुझे उस पे उबूर हासिल है। मैंने देखा है लोग जुमे की नमाज पे जाते हैं वहां लड़ाइयां हो जाती हैं, एक मौलवी साहब ने बात की, बीच में लोगों में से कोई एक उठता है और थोड़ी देर में मस्जिद दंगल बन जाती है। क्यों? तफक्को नहीं, बात शुरू कर दी आगे संभालनी नहीं आई। जरूरत होनी चाहिए उस्ताद के अंदर या दीन की बात करने वाले के अंदर कि वो अपनी बात पूरे यकीन से कन्वे कर सके, नहीं तो ना छेड़े, जरूरत नहीं। आप अमूमन देखते हैं घरों में, कहते हैं हम बात करते हैं, लोग मानते ही नहीं, फिर बहस शुरू हो जाती है, फिर लड़ाई तक बात आती है। दैट मीन तफक्को की कमी है। कभी दीन का काम करने का शौक आए तो अपने आप को चेक करें, क्या तफक्को है, एक्सीलेंसी है, बेसिक्स ठीक है, अरबी ठीक आती है पढ़नी, बात करती हूँ तो ठीक करती हूँ। मैंने देखा कि बाज यकीन करें कि खुतबा भी लोग देते हैं और अरबी सही नहीं पढ़ रहे होते, और बाज मैंने ऐसे भी नमाजें अटेंड की हैं कि खुतबा कोई और देता है, जमात कोई और कराता है बाद में, क्यों? कहते हैं इनको अरबी सही नहीं आती, लेकिन उनकी अब मजबूरी है यहाँ रहने वालों की, और फिर वो इस तरह के ऐसे भी काम होते हैं। तो इसीलिए तो फिर आप देखिए कि वो हमारा दौर ऐसा नहीं रहता ना। फिर आप देखिए कि युनजीरो, पहले खुद सीखा, अब चलिए लोगों को आगाह करें, और उसके बाद फिर तबलीग के आखिर में जो चीज है वो क्या कि यहजरून, चेक करें क्या आपकी दरसो तदरीस या आपके तबलीग करने के नतीजे में लोग गुनाहों से बच रहे हैं कि नहीं। आप सारा कुरान लोगों के सीने में डलवा दें ना, पूरा लफ्ज याद करा दें, आप उनको पूरी हिस्ट्री सुना दें, आप उनको पूरी ग्रामर सिखा दें, लेकिन बाद में अगर उनको अपने गुनाहों से बचने की तौफीक नहीं मिल रही तो अपना काम है। आखिरी टच जो हो बात का, خطبہ ہے تو آخر میں آپ نے کبھی شاید خواتین ہیں آپ کو نہیں باریکیوں کا پتہ شاید ہو دو خطبے ہوتے ہیں پہلا خطبہ ہوتا ہے اباؤٹ 20-25 منٹ کا پھر اس کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے پھر اٹھا کرتے تھے اور آخر میں 5 منٹ ہوتے تھے میں اپنی ذاتی طور پر اس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ اس میں یہی بات تھی پہلے حصے میں میسج کنوے کرو ڈیلیور کرو بات بتاؤ ساؤنڈ نالج دو اور آخری 5 منٹ جو ہیں وہ لوگوں کو اب تم ان کی زندگی کے حالات سے ریلیٹ کرو ان کے دلوں میں دل سوز بات کرو تاکہ وہ دل اس کے اندر آ جائے تو لہذا ایک دفعہ پھر آیت کو دیکھتے ہیں کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً یہ ممکن ہی نہیں کہ مومن سارے کے سارے نکل جائیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ جہاد کے متعلق ہے اور پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جب پیچھے رہنے والے لوگوں کی بات ہوئی کہ جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے اب جو ہی کوئی جہاد کا مرحلہ آتا تو وہ چاہتے ہیں ہم سب شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ ہر موقع پہ تو جہاد میں شامل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر لیتفقہوا سے مراد کون لوگ ہیں مخاطب کون ہے پیچھے رہنے والا طائفہ کہ ٹھیک ہے ایک گروہ شامل ہو گیا اب پیچھے رہنا والا جو ہے وہ کچھ اور کام کرے ایک گروہ جہاد پہ چلا جائے اور جو باقی رہ جائے گا وہ پھر کیا کرے تفقہ فی الدین کرے وہ دین کا علم حاصل کرے تاکہ جب مجاہدین واپس آئیں تو ان کو احکامات الہی سے آگاہ کریں اور ان کے اندر ان کے دل میں خوف ڈالیں کہ ہم نے کیا کمی کی اسی طرح دوسری تفسیر بھی اس کی جاتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اس کا تعلق اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ علم سیکھنے سے ہے اس کی اہمیت اور اس کا طریقہ کار بتایا گیا اور وہ وہی جس پہ ہم نے بات کی کہ ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ نکلیں دین کا علم حاصل کریں گھر بار چھوڑیں مدارس اور مراکز میں جا کر علم حاصل کریں پھر وہاں سے واپس آ کے اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو نصیحت دیں تو تفقہ کا مطلب کیا ہے اوامر اور نواہی کا علم دینا امر بالمعروف یعنی صحیح حکم جو اللہ نے جو کام کرنے کے ہیں اس کا اور جو چیزیں منع ہیں ان کا علم حاصل ہو تاکہ لوگ اچھے کام کر سکیں اور برائیوں سے رک سکیں اور جب ایسا کام ہوگا تو انشاءاللہ دین پنپے گا اور اللہ کے نبی کے دور میں ایسا ہی تھا آپ دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں تھے ہر ایک نے ایک ہی کام نہیں کیا جو بہادر تھے وہ جنگوں کی طرف چل پڑے انہوں نے کنکرز کرنا علاقے فتح کیے جو علم کے میدان میں پختہ ہو چکے تھے حضرت ابن عباس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ علمی کوششیں تھے آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ ابو ہریرہ جنگ میں گئے اور انہوں نے وہاں بہادری کے جوہر دکھائے جاتے تھے لیکن ان کی اسپیشلٹی نہیں تھی اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھتے ہیں اسلام کے سفر میں لیکن بہت کم حدیثیں ان سے روایت ہیں کیوں خلافت کی ذمہ داریاں تھیں ان کا کوئی اور فیلڈ تھا تو ہر بندہ اپنے فیلڈ کا کام کر لے آپ 10 سال تک مدینہ میں رہے لیکن کسی صحابی نے پورے 10 سال تک آپ سے نہیں سیکھا بلکہ آپ نے ان کو دین کی اسپرٹ دی اس کے بعد باقی کام وقت کے مطابق حالات کے مطابق خود بخود وہ کرتے رہے تو اللہ کرے کہ اس آیت کو ہم سمجھ جائیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنے ارد گرد والوں کی اصلاح کر سکیں